گلهای تازه، برنامه شماره 78، یوسف گمگشته، با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جواد معروفی و همایون خرم. غزل از حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج فهیمی. یوسف گم گشته باز به کنان و غم خور، کلبه احزان شد روزی گلست و غم خور، کلبه احزان شود روزی گلست و غم خور، غم خور، غم خور، غم یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور، این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن، بین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر طرف چمن چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. Thank you. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. یوسف گم گشت بازاید بکن و غم خور، کلبه شبد روزی گلست و غم خود، کلبه زن شبد روزی گلست و بشود دل بد مکن وین سری شورید بوزاید بی سامون غم خود غم خود غم خود غم خود غم بر مراد من گشت دائما یکسان نمونه حال دوران غم خود گر بهاری آم باشم گر بهاری آم باشم باز بر طرف چمن چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور غم در بیابان در بشاقه کب خواهی زد قدم در بیابان گر به شوق کعب خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلون غم خود در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خوب رمویران غم خوب غم خوب غم خوب غم Thank you. دلی غم دیده شود دل بد مکن این سر شوریده باز آید به سامون غم خون غم خون غم خون یوسف گم گشته باز آید به کنان غم خود کل به احزان شود رو برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 78 بود که با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جواد معروفی و همایون خرم در دشتی اجرا شد.